Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O ki kulunu yaratan ve ona en yakın olandır. Kul için onun yakınlığından daha büyük bir nimet yoktur. Zira bütün nimetleri yaratan O'dur. Nimete yakın olmakla nimeti verene yakın olmak aynı şey değildir. Kul, fani nimetler içinde yalnız O'nun yakınlığıyla baki bir nimet elde etmiş olur. O ki, kuluna yakın olan, yakınlığıyla kulunu yakına davet etmiştir. Her vesileyle kulunu kendisine yakınlaştırmayı dilemiştir. Alemlerin Rabbinin yakınlığını bulan kimseler, alemde selamet içinde bulunur. Her nerede olursa olsun, ona yakınlıkla emniyette ve eminliktedir. Allah Teala kalplerimizi yakınlığıyla mütmain kılsın, imanlarımızı muhabbetiyle kemale erdirsin. Efendim, Osmanlı'dan günümüze gelmiş bir mirastır burası, Haseki Eğitim Merkezi. Şu anda da hali hazırda eğitim devam etmekte. Bizler de programımızda, Ashab-ı Selam Olsun programında Doktor Şerafettin Kalay hocamla bu hafta bu medresenin içerisinde sebat ve kurbiyet konusunu işleyeceğiz. Bakalım, biz hocamla buluşmaya gidelim. Ardından ona bazı sorularımız olacak. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah'a yakın olmak için her şeyden önce imanlı olmak lazım. Yani temel olaraktan imanın olması lazım bir fertte. Ondan sonra ilmin, yani bilginin de olması lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz'e bile ilk ayet ne ile geliyor? İlim, oku diyor, yani bilgi sahibi ol. Bir de iman ve ilimle bir de samimiyet, ihlas gerekir. Yani insanın samimi olması lazım. Yani sevgiyi rehber eylemesi lazım. Bir Müslümanın özünü yakalaması demektir bana göre. Özüne dönmesi demektir. Özünü yakalaması demektir. Özünü araması demektir. Allah bizden ne istiyor? Kulluk görevi istiyor. Bu kulluk görevimizi yapmak zorundayız. Örneğin 5 vakit namaz. En zor gelen nefsimiz ama en kolay bir şeydir. Nedir ya 5 dakikada bir namaz ya, 10 dakikada bir namaz ya. Günde Allah'a 1 saatle Allah'la muhabbet etmek, Allah'a yakınlaşmak en güzel bir görevdir yani. Bütün yaşamında hep Allah'ı aklından çıkarmasan Allah'la beraber olursun. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını uygulamak. En azından kısaca bunu geçebiliriz. Allah'a yakın olmak için öncelikle Allah'ın yarattıklarına da yakın olmamız lazım. Nedir bunlar? İşte dediğim gibi insanlar, hayvanlar, yani bütün her şeye, dünyayla barışık, hayatla barışık, canlılara, Allah'ın yarattıklarına, Allah'ın yarattığı için saygı duymak, öyle yaşamak bence. İnsan kendi mesuliyetini bilirse, dünyaya niçin geldim, niye yaratıldım, bu soruları sorarsa, bu soruları sorduğu zaman da o ahlak üzerine yaşarsa, peygamberin gönderdiği ahlak üzerine yaşarsa hakikati bulmuş demektir. Efendim, sizlere sorduk sebat ve kurbiyet kavramlarını. Dilerseniz Şerafettin Hocam'la programımıza başlarken bu kavramları bir onun dilinden dinleyelim. Hocam, sebat ve kurbiyet kavramları ne demektir en basit manası? İkisi birbiriyle kardeş olsa da birbirinden farklı şeyler. Sebat daha ziyade, yani zorluklar, güçlükler, acılar ve yokluklar karşısında sarsılmamak, geri adım atmamak demektir. Dayanmak, direnmek, yola devam etmek, vazgeçmemek, yılmamak manasındadır. Kurbiyet ise Allah'a yaklaşma arzusu ve emelidir. Daha ziyade de sevap kazanma ümidiyle yapılan ve farz olmaktan ziyade nafilelerle hani Cenab-ı Allah ya yaklaşma arzusudur. Bir kutsi hadis-i şerifte de Rabbimiz ne diyor? Kulum bana nafilelerle yaklaşır. Kurbiyet bu yaklaşma arzu ve iştiyakının adıdır. Bunun için evet bütün farzlar da yaklaşır ama daha ziyade niçin kullanılır? Kişinin üzerine farz olmadan kişinin Allah rızasını elde edebilmek için yaptığı güzel davranışlar, hasletler, iyilikler ve ihsanların genel adıdır kurbiyet. Evet. Onun için de kurban yaklaşma ifade ettiği için, ecir kazma ümidi taşıdığı için bu isimle adlandırılmıştır. İnsanların bir de gurbet var, onunla karıştırmasan o gayın harfiyle bu gaf kaf harfiyle olan yakınlık, yaklaşma ve rıza kazanma arzusu ifade eder. Eyvallah evet. Hocam. Biz sebat ve kurbiyet denilince aklınıza kim geliyor diye sorduk kıymetli dostlarımıza. Bakalım onlar ne cevap verdiler. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. En büyük rehber Peygamber Efendimiz tabii, bu konuda en büyük örnek o. Ondan sonra bu şartta peygamberlerden sonra kimler geliyor? Allah'ın seçtiği ilahi irade tarafından vazifelendirilmiş olan güzel kullar vardır yeryüzünde. Yani bunlara da evliya deniyor halkımız arasında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelir. Ondan sonra ashab-ı ikram gelir. Ashab-ı ikramda Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, bunların yaşayışları gelir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gelir en kısa yoldan. Hatta sahabelerle ilgili, bununla ilgili mesela Allah'ın emir ve yasaklarını uygulamak için işte sahabelerin bir takımının işte mağaralarda yaşayıp, işte insanlardan ayrı bir yerde yaşayıp günah işlememek için eşlerini terk edip böyle bir gitme istekleri oluyor. Bildiğim kadarını söyleyeyim. Ondan sonra Efendimiz abi diyor ki Allah'tan benden daha mı çok korkuyorsunuz diyor. Kıymetli hocam, sebat ve kurbiyet denildiği zaman aklınıza kim geliyor diye biz kıymetli izleyicilerimize sorduk. Onlar da cevapladılar. Bir de sizlere soralım isterseniz. Asr-ı Saadet dönemine gidecek olursak sebat ve kurbiyetle alakalı sahabilerden kimi analım bu hafta? Buyursunlar hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu bilhuda ve dînil hakkı liyuzhirahu aleddîni kulli. Ve sallallahu ala men erselehu rahmeten lil alemin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn ve men ihtedâ bihedihi ilâ yevmiddîn. Daha önceki sohbetlerimizde de her bir güzel haslet için bütün sahabileri gündeme getirip paylaşmak inanın mümkün. Tabii bugün hem insanlarımız çokça tanımadığı için, bir de tanımasını oldukça yakından, gönülden arzu ettiğimiz için Habbab İbni Eret radıyallahu anh'ı kurbiyet için, ecir için, davranışındaki o güzelliği takdir için, mümin kardeşlerimizin de hayırla yad etmesi için onu paylaşalım inşallah. Eyvallah hocam. Neden Habbab'ı seçtiniz ve onun hikayesinden, bir Müslüman oluş hikayesinden şöyle bir başlayalım isterseniz. Baştan başlayalım, sonra doğru gidelim. Evet. Neden seçtiğimiz gelecek, yani herkes de inanıyorum ki takdir edecek. Hı hı. Habbab İbni Eret radıyallahu anh daha çocuk yaşlardayken, ergenlik çağına girmeden esir düşmüştür. Beni Tenim, Temim kabilesindendir. Mekke'de Huza'a kabilesinin ileri gelenlerinden, en asil kabul edilenlerinden, varlıklı da olan Ümmü Enmar diye bir kadın var. Bu kadın Mekke'deki esir pazarına gidiyor. Yeni esirlerin geldiğini duymuş. O yıllarda esir satın alıp, onu çalıştırıp, eğer maharetleri varsa, bir sanat biliyorsa veya sanatçı olarak yetiştirmeye uygun birisi ise onu çalıştırarak onun parasından gelir elde etmek yatırım şekillerinden birisiydi. Daha önce zaman zaman vurguluyoruz, Mekke ticaretle geçinen bir yerdir. Ziraat hemen hemen hiç yoktur. Halen de yoktur. Gidiyor, araştırıyor, bakıyor, yetişecek çağda, genç çağda birisini arıyor daha ziyade. Birden gözü henüz ergenlik çağına gelmemiş olan ama sima ve yapı olarak güzel, bünye olarak sağlam görünen Habbab'a takılıyor. Ne istiyorlarsa tereddüt etmeden daha fazla aramıyor, ne istiyorsa da pazarlık etmeden ödüyor, peşimden gel diyerek öne düşüyor, yola dönüyor. Yoldayken Habbab'a soruyor, senin adın ne? Henüz adını da bilmiyor. O da Habbab diyor. Nerelisin? Beni Temim'den diye cevap veriyor. Tabii çocuk dünyasında neler geçiyordu, neler yaşandı bilmiyoruz. Meçhulün kucağına düşmüş, meçhule doğru ilerliyor. Başına ne gelecek, bu insanlar kendisine nasıl muamele edecek onu da bilmiyor. Nasıl Mekke'ye geldin diye sorunca kabilemize baskın yapıldı. Bütün mallarımız derken sürüleri daha ziyade kaydediyor, el konuldu. İnsanlarımızdan da esir düşenler, kaçan kendini kurtarabiliyor tabii. Esir düşenler pazarlarda satıldı. Ben de elden ele dolaşarak bu pazara kadar geldim diyor. Anlaşıldı diyerek yollarına devam ediyorlar. Tabii bu aynı zamanda o yıllarda bu yarımadada neler cereyan ediyordu, neler yaşanıyordu, bunun da bize gözlerimizin önüne bir manzarasını sermiş oluyor. Bu çocuk, yavru diyelim, gençliğin daha baharına yaklaşmış çocuk, efendisi olan, kendisini satın alan hanımın peşinde ilerliyor. Aklında neler geçiyor? Anne babası için, kabilesi için, kalanları için, kendi durumuna düşen diğer çocuklar için, çocukluk arkadaşları için neler düşünüyor? Bütün bunları bilemiyoruz ama hepsinin esen rüzgarlar gibi zihninden gelip geçtiği kanaatinde şüphesiz taşıyoruz. Ümmü Enmar onu götürerek bir demirciye çırak vermiştir. Böylece anlaşılıyor ki onu iyi bir demirci olarak yetiştirmek istiyor. Onun gelirinden de istifade etmek istiyor. Tabii Habbab radıyallahu anh gerçekten mahirdir, sağlam bir bünyeye sahiptir. Ve çok geçmeden ilk önce körük çekerek, ustasına yardım ederek, kömürleri yığarak, kızgın ateşte demirleri kızdırarak, daha sonra giderek büyüyünce ustasının işaret ettiği yerlere balyozla vurup işte demir döverek giderek Mekke-i Mükerreme'nin en güzel demir ustalarından birisi haline geliyor. İyice demircilikte pişince, ustasının ve insanların takdirini de kazanmaya başlayınca efendisi olan hanım ona bir dükkan kiralıyor ve dükkanı bütünüyle onun emrine veriyor. Son derece ondan razıdır ve giderek özellikle Habbab İbni Eret radıyallahu anh bütün dallarda mahir, yani orak yapımı, kazma yapımı, işte balta yapımı, ondan sonra keser yapımı diyelim, kalkan yapımı, kılıç yapımı ve kap yapımı, hepsinde kürek yapımı, hepsinde mahir ama kılıçta son derece gözde birisi haline geliyor. Çünkü şekil verdiği kılıç son derece zarif görünümlü ama son derece sağlam, kullanımı kolay. Verdiği çelik suyla verilir biliyorsunuz. Diğerlerinden bambaşka oluyor. Dövmenin demir üzerinde tesiri vardır. Güçlü dövüyor ve giderek bir nevi kılıçta marka haline geliyor. Tabii işiyle gücüyle uğraşan birisi olduğu için, karakter olarak da sağlam bir genç olduğu için, ahlakı da güzel, daha doğrusu zihni ve kalbi, bedeni gayri ahlaki şeylerle uğraşmıyor. Kendi işine dikkatle yapan, yaptıkça da insanlardan takdir gören, gerçekten övgülerin de hedefi haline gelen bir insan olarak filizlenip yetişiyor. Tabii zaman zaman da şüphesiz demiri döverken, dinlenirken zihninden nereden gelip nereye gittiği, şu anda annesi ne yapıyor, babası ne yapıyor, hayattalar mı, kabilesindeki insanlar ne yapıyor, bunların gelip geçtiğinden adımız kadar eminiz. Ama kaynaklarımızda zihni kızgın ateşe bakmaktan, kızgın demire bakmaktan, dövmekten yorulunca zaman zaman işini bırakır, bir kenara oturur, dış dünyaya bakarak bir gölgede dinlendirir gözlerini biraz, sonra işinin başına dönerdi diyor. Bu dinlenme anlarında yine kendinden gelen bilgiye göre, "Ya Rab, bu karanlık gecenin sabahı ne zaman olacak?" dediği vardır. Yaşanan hayattan muzdariptir, düştüğü halden muzdariptir. İnsanların birbirinin üzerinden geçilmesinden muzdariptir. Bunu hissediyoruz. Zaman zaman acaba bu karanlık gecenin sabahı olacak mı? Rabbim bu karanlıklar ne zaman son bulacak dediğini biz biliyoruz. Bu bilgiler bize kadar geliyor. Şimdi bu fıtratta yetiştiği için bünyesi İslam'ı kabule çok uygun. Çok geçmeden başlayan İslam nuru ile ilgili bilgiler kulağına Mekke-i Mükerreme'de çalıyor. Hani belli bir merkezi olan insanlar, bazen kapı önünde konuşanlar, bazen dükkana gelenler, bazen kılıç yaptırıp kılıcı işte kontrol edenler, birbiriyle istişare edenler çok şey söylerler. Onun için belli yerdeki berberler, belli iş yerlere çok bilgi edinirler mahalleyle ilgili çevreyle. O da Peygamber Efendimiz daha ilk günlerde duyuyor. Tereddüt etmeden Peygamber Efendimizin yanına gidiyor. Nasıl bir dava tebliğ ettiğini, nasıl bir davayı savunduğunu bizzat Peygamber Efendimiz'den duyuyor. Duyduklarıyla sevince boğuluyor ve yine tereddüt etmeden Peygamber Efendimiz'e kelime-i şehadet getirerek imanını ilan edip biat ediyor. Kaynaklarımız onun yeryüzünün 6. Müslüman olduğunu yine kaydederler. Hatta bazı kitaplar derler ki bir süre 6. Müslüman olarak devam etti. Tabii o devrelerde tabii ilan yok. Yani Peygamber Efendimiz davet etmiyor, başkalarına duyurmuyor. Genellikle insanlar belli şahıslardan duyarak veyahut da birisinin şahit olduğu gibi Peygamber Efendimiz namaz kılışına şahit olarak Peygamber Efendimiz de Hatice Validemizin bazen Kabe'de namaz kıldığı da vardır. Yanlarında Hazreti Ali de, hatta Müslümanlardan birisi diyor ki ben o üçünü namaz kılarken gördüm diyor. Bir adam, bir kadın ve bir çocuk Mescid-i Haram'da namaz kılıyordu. Nolaydı dördüncüleri ben olaydım diyor. Yani böyle bir nimeti gördüm. Onlara katılabilirdim ama katılmadım diyor. Bu da bir şey. Ama Habbab İbni Eret radıyallahu anh giderek katılmıştır. Tabii 6. Müslüman o mu yoksa Said İbni Zeyd midir? Hangisi 6.'dır? Bir ihtilaf var. Büyük ihtimalle bana göre her ikisi de 6.'dır. Çünkü her ikisi de birlikte Müslüman olmuşlardır. Dolayısıyla ahbap da olmuşlardır tanıdıkları için. Tabii Said İbni Zeyd'in bir farklılığı var. Said İbni Zeyd hür bir insandır ve asil bir ailedendir. Said İbni Zeyd Hayrizeti Ömer'in eniştesi. Kız kardeşi Fatıma'nın kocası. Yine babası tevhid inancından kopmayan bir insan. Öyle bir evde yetiştiği için kendisi Müslüman olmuştur tereddüt etmeden. Hanımı Fatıma var. Fatıma Müslüman olmuştur. Yine annesinin adı da Fatıma. Annesi de Müslüman olmuştur. Niye? Öyle bir insanın hanımı olmak, o ev öyle bir ev olması ben inanıyorum ki İslam'ı tereddütsüz kabul edişlerine tesir etmiştir. Habbab'ın da şahsiyet ve yapısı gereğiyle İslam'ı benimsemiş. Böylece İslam saflarındaki yerini almıştır. Habbab İbni Eret radıyallahu anh müthiş coşkuludur o andan itibaren. Yani sevinçten ne yapacağını bilmez bir haldedir. Ben eminim o günlerdeki dövdüğü kılıçlar şüphesiz daha sağlam kılıçlardır. Bir tanesini elde etmek isterdim doğrusunu söylemek gerekirse. Evet hocam öyle güzel anlattınız ki. Evet. Şimdi Müslüman olduktan sonra bir de hicrete kadar olan bir süre var. Evet. Hicretten önce Müslümanların yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. O dönemde Habbab neler yaşadı? Buyursunlar hocam. Tabii o yılları anlatmak dile kolay da yani yaşamak hiç de kolay değil doğrusunu söylemek gerekirse. Biz de Habbab İbni Eret ilk günlerde Müslüman oldu dememiz tabii bu acıların bütününü yaşadı demek manasına geliyor. Habbab İbni Eret radıyallahu anh Müslüman olduktan sonra zaman zaman Peygamber Efendimiz yanına gelerek hal ve hatır soruyor. Adresi belli olduğu için Peygamber Efendimizin ona uğrayışından peygamberliğini de duyduktan sonra tereddüt yaşayanlar vardır. Bazı rivayetlerde Habbab'ın namaz kıldığı göründüğü bilinir. Genellikle Habbab açıkta namaz kılmıyor o yıllarda. Sabah ve akşamdır günde iki vakittir namaz kılmıyor. Ama görüldüğü rivayeti var. Büyük ihtimalle Habbab'ın davranışlarından Peygamber Efendimiz'in ona gösterdiği yakınlıktan şüphelenmişler olsa gerek ki Habbab'ın Müslüman olduğunu öğreniyorlar. Müslüman olduğunu öğrenince efendisi olan Ümmü Enmar'a, o kadına haber veriyorlar. O kadının Siba diye, Siba yırtıcı hayvan demektir. Bizdeki karşılığı o, orada tek kelime. Adı Siba, adına da uygun birisidir, saldırgan yapılı birisidir. Kabilenin gençlerini toplayarak Ümmü Enmar'la birlikte onun yanına geliyorlar. Şimdi bu tabii acıların başlangıcı böyle oluyor. Kendisine soruyorlar, bize gelen haberler doğru mu diyorlar. O demir örsünün başında vazifesini yapmakla meşgul. Onlar böyle sorunca yani bize size diyor ulaşan haber nedir onu bir bileyim ona göre diyor. Döndüğün haberi geldi diyorlar. Hayır diyor, ben dönmedim diyor. Eğer merak ediyorsanız diyor, Allah'ın birliğine inandım diyor. Onun varlığına, birliğine, gücüne ve kudretine inandım ve ona bağlandım. Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü'ne inandım ve böyle de inanmaya devam ediyorum diyor. Ne yazık ki cümlesini bitiremeden de saldırıların hedefi oluyor. Bu saldırılar bayıltıncaya kadar ne yazık ki devam ediyor. Güçlü bir yapısı olmasına rağmen bayılıncaya kadar dövülmüştür kabilesinin gençleri tarafından. O yıllarda bir de Kureyş'in ileri gelenleri toplanarak herkes Müslüman olanlardan kendi ailesinden Müslüman olana baskı yapacak, dayatma yapacak. Dolayısıyla gerisin geri dönmesi için ne gerekiyorsa yerine getirilecek. Müslümanlığa inandıkları için, onlara göre atalar dininden döndükleri için başlarına gelmeyen kalmayacak ve buna dayanamayarak mecbur kalacaklar, yeniden atalar dinine dönecekler. Tabii Ümmü Enmar'ın ailesine, Huza'a kabilesinin payına düşen de Habbab İbni Eret radıyallahu anh oluyor. Bu devrede bize gelen bilgileri içerisinde en çok eziyet çekenlerden ikincisi olarak biliniyor. Bunu Hazreti Ömer söylediği için söylüyorum. Belki de birincisi. Ya. Çünkü kendisi de sonraki yıllarda yine bir hatırasını acıyla ilgili anlatacağım. Yani inşallah Hazreti Ömer devrinde Bilal kardeşim çok zulüm gördü diyor. Çok işkencenin hedefi oldu. Ama çok defa onun çektiği zulmü, çektiği acıları gören mümin kardeşlerimiz oldu. Ona Bilal dayan dediler, destek verdiler. Onun gözler önünde olması zaman zaman onun acısını, işkencesini frenledi. Ama ben insanların görmediği yerlerde bu işkenceyi çektim diyor. Tabii zaman zaman Ümmü Enmar da geliyor. Sen benden izinsiz, benden yani köle bile ondan izinsiz düşünemez. Ondan izinsiz hiçbir karar veremez. Yani efendisinden izinsiz insan bile değildir. Yani evet. Öyle bir anlayışa sahip. Nasıl işte Muhammed'in peşine düşersin diyerek o kömür işte körüğün önündeki akkor haline gelen kömürü biliyorsunuz. O demiri bile akkor haline getiriyor. Onda demir şişleri kızdırarak Habbab'ın başına veya vücudunun neresine rast geliyorsa bastırdığı yerden dumanlar fışkırdı. Yine bize gelen haberler arasındadır. Ümmü Enmar Efendisi yıllarca kendine hizmet eden, büyük kazançlar getiren, kazanç getirmeye de devam eden Habbab'a çok eziyetler etmiştir. Takdir-i ilahi inşallah ibretli sonunu da vurgulayacağım. Ama sadece mesele dediğiniz gibi böyle değil. Sadece bedeni işkence değil, farklı işkenceler de var. Sözünü ettiğiniz, vurguladığınız şahıs As İbni Vail diye Kureyş'in zirve zalimlerinden, İslam'a en çok düşmanlık eden 5 kişisinden birisi olarak biliniyor. Yani Ebu Cehillerle ahbap, onlarla artı çerçevenin içerisinde gerçekten zalim bir insan. Bilerek Habbab'a bir kılıç yaptırmıştır. Habbab gerçekten zarif bir kılıç yapıyor. Şanına layık diyelim öyle bir kılıç yapıyor şahsa ama parası bir türlü gelmiyor. Habbab gidip de birisinden para istemeyen çok alışık birisi değil ama o derece araya zaman gidiyor ki dayanamayarak gidiyor ve As İbni Vail'den yani artık yeteri kadar gecikti kılıcın parasını istiyor. Dediği cümle şu, silah olarak yani alacağını tam bugünkü ticari ambargoların işte küçültülmüş, özetlenmiş şekli. Muhammed'i lanetle an, reddet, yani paranı tık diye ödeyeyim diyor. Yani onu inkar edersen, reddedersen, kötü bir sözle anarsan paranı alırsın dediğinde o da diyor ki bu dünya hayatı bitecek, öleceğiz, yarın dirileceğiz. O güne kadar, o ana kadar diyor, benle Allah Resulü'nün aleyhine benden tek cümle duyamayacaksın diyor. Alçak bunu da silah olarak kullanıyor ahirete inanmadıkları için. Demek öleceğiz, öldükten sonra da dirileceğiz öyle mi diyor? Evet öyle diyor, paranı da o zaman alırsın o zaman diyerek parasını ödememiştir. Hı hı. Tabii böyle bir hayatın içerisinde bedenen baskı görüyorsunuz, işte ekonomik olarak baskı görüyorsunuz, sözlü sataşmaların hedefe haline geliyorsunuz. Biz seni adam zannederdik, sen de mi onun peşine takıldın, hiç mi aklın yok ve benzeri kelimeleri istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Çünkü bu yaklaşık olarak 13 yıl devam ediyor. Düşünün 13 yıl her insana her uzunlukta değildir. Her gece her insana aynı uzunlukta değildir. Bunu zaman zaman vurguluyoruz. Tabii. Dişi ağrıyan insanın gecesi farklıdır. Başını yastığa koyup da uyuyup da sabahleyin gözünü açan insanın Tabii. gecesi farklıdır. Bu 13 yılda çok farklıdır. Ama hicret etmeden evvel Habbab İbni Eret bir şeye de şahit oluyor. Efendisi olan kadın müthiş bir baş ağrısına yakalanıyor. Bugünün tabiriyle migreni tutuyor, öyle diyelim. Kadın işte o günün şartlarında doktor hastalıktan anlayan, rahatsızlıklardan anlayanı oraya gidiyor, buraya gidiyor, ona derman arıyor, buna derman arıyor, o ilaç yapıyor, bu ilaç yapıyor. O tavsiyede bulunuyor, bu tavsiyede bulunuyor. Bir türlü baş ağrısı dinmiyor. Baş ağrısı öyle bir saplanıyor ki feryatları mahalleler ötesinden duyulacak kadar feryat ediyor. Yani sancının basıncından feryat ettiği biliniyor. Sonunda diyorlar ki birisi diyor yine böyle bir kadın, yine tedavilerle meşgul olan bir kadın, bu baş ağrınız ancak dağlanmakla geçebilir diye dağlanmayı tavsiye ediyor. O kızgın demir bu sefer kızdırılıyor. Ümmü Envar'ın başına bastırılıyor. Herhalde onun acısıyla mı veya sinirleri durdurduğu için mi, tahammül edemez hale geldiği için mi, zirve noktasına çıkarttığı için mi bilemiyoruz. Ama bir iki hafta baş ağrısı böylece diniyor. Yanığın acıları devam ediyor. Yani çok geçmeden yeniden sızıntı gibi yavaş yavaş başlıyor. Giderek dayanılmaz hale geliyor. Yeniden dağlanıyor başı, yeniden feryatları, dağları tutuyor. Yeniden saç kokusu ve ten kokusu tabii etrafa kızgın şişle beraber yayılıyor. Habbab İbni Eret radıyallahu anh vaktiyle kendisine kızgın şişle dağlayan bu kadının feryatlarını duyduktan sonra hicret etmek nasip oluyor. Evet. Çok ilginç bir meseleymiş hocam gerçekten. Evet. Hocam, hicretli bir sahne. Evet. Devam edeceğiz. Hakikaten böyle gözümüzün önüne sinematografik kareler de gelmeye başladı sanki. Öyle bir anlattınız ki. Kıymetli dostlarımıza bu konuyla alakalı sorular sorduk seyircilerimize. Bakalım onlar ne cevap vermişler. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi Peygamber Efendimiz din güzel ahlaktır buyurmuş. Yani her şeyden önce şerrinden emin olunan insan olma gayreti içerisinde olurum. Oluyorum zaten yani 60 küsur yaşında olduk artık yani efendim. Şimdi ne yapacağız? Yani güzel insan olmaya çalışıyorum ben. Yani güzel durmaya çalışıyorum. Haramdan sakınmaya çalışıyorum. Helallerle yetinip yaşamaya çalışıyorum bir fert olaraktan. Allah bana vermiş. Ben onun nimetlerini faydalanıyorum. Ona uygun olarak yaşıyorsam sen ne âlâ ne güzel. İbadetimi yapmarak Allah'ın kitabını, Peygamber Efendimiz'in hadislerini okuyarak elde etmeye çalışıyorum. Allah'a yakınlığı hayatımızda her anında, her nefes alışımızda, şükrümüzde, itaatimizde, inancımızla onu o şekilde yakalamaya çalışıyoruz. Her anında, her aldığımız nefeste, hayatımızın her anında olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi Allah'ın emirlerini ve yasaklarını uygulayarak, yani bu böyle yaşayarak Allah'a yakın olabiliriz. Birincisi kul hakkı, en basit. Komşu hakkı ikincisi. Dolayısıyla ve anne baba hakkı, bunlar hep hak. Bunları uyguladıktan sonra Peygamberimizin hakkı, çünkü dünyayı onun yüzü hürmetine yaratan Cenab-ı Hak, onun da vazifemizi yapıp da o görevi yapmamız lazım. Allah'a da, Allah'a kulluk hakkı, Cenab-ı Hak dünyanın yeryüzünde ne kadar varlık varsa bu varlıkların en üstün faziletesi insandır. İnsan oğlunu bu kadar fazilet yaratmışken Allah'a kulluk yapmak mümkün mü? Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şerafettin Kalay hocamla beraber. Hocam, Habbab İbni Eret radıyallahu anh'ın hayatını bu hafta işliyoruz. Hicretten öncesini konuştuk. Şimdi dilerseniz hicretten sonrasını konuşalım. Buyursunlar. Habbab İbni Eret radıyallahu anh da Medine-i Münevve'ye hicret edenlerdendir. Hicretle de huzur bulanlardandır. Artık Ümmü Envar yok, artık Mekke'deki işkence devri yok, artık Medine-i Münevve var, orada mümin kardeşleri var, orada ensar kardeşleri var. Allah Resulü'nün artık yanında hep ve onun için gerçekten güzel bir hayat başlamıştır. yine sanatına, yine mesleğine devam etmiştir. Her cihat meydanında istisnasız yerini almıştır. Bedir'de o vardır, Uhud'da o vardır, Hendek'te o vardır. Allah Resulü'nün bütün cihatlarında Habbab İbni Eret vardır. Daha sonraki cihatlarda da vardır. Habbab İbni Eret cihat meydanlarından hiç kopmamış bir sahabidir. Bu açıdan Hazreti Ali de onu hayırla yad eder. Ama Habbab İbni Eret radıyallahu anh bir şeye daha şahit olmuştur. Tıpkı efendisi olan hanımın başının dağlanmasına ve feryatlarına şahit olduğu gibi kendisine zulmeden alçak Ümmü Enmar'ın oğlu. Yine belki kitap karıştıran kardeşlerimiz rastlamış olabilirler. Bazı kaynaklarda oğlu Siba kardeşi olarak takdim ediliyor. İster kardeşi olsun ister oğlu olsun ama büyük ihtimalle oğludur. Çünkü bu şahıs Uhud'da Hazreti Hamza şehit olmadan evvel Hazreti Hamza ile karşı karşıya gelmiştir. Hazreti Hamza'nın şehit olmadan önce yere serdiği alçaklardan birisidir ve Ümmü Enmar'ın oğlu olarak hitap ediyor Hamza ona. Hazreti Hamza'nın hitabından oğlu olduğu kanaati bizde daha baskın geliyor. Onun da Hazreti Hamza'nın önünde yere serildiğini, olduğunu yani küfür uğruna parçalanışına şahit olmuştur Habbab İbni Eret radıyallahu anh. Böylece Allah yolundaki hizmetten geri dönmeyen Hazreti Ömer'le, Ebu Bekir'le, yine Hazreti Osman'la, Hazreti Ali'yle, nice sahabilerle birlikte Resulullah'ın peşinde saf saf bağlama imkanı bulmuştur. Eskiden hep ayrı, hep uzaktaydı. Çok defa Mekke-i Mükerreme'de giderek namazını Said İbni Zeyd'lerin evinde kılardı. Zaman zaman da oradayken nazil olan ayetleri alırlar, birlikte ezberlerlerdi. Hazreti Ömer'in şayet Müslüman olma kıssasına dönen insanlarımız varsa, Hazreti Ömer geldiklerinde içeride Habbab İbni Eret'le birlikte Taha suresinin ilk ayetlerini okumakla meşguldürler. Yani Taha suresinin ilk ayetlerini Habbab getirmiştir. Orada Said İbni Zeyd, Fatma ve annesi orada ne yapıyorlar? Annesinin olduğu bilgisi o anda gelmiyor bize. Habbab İbni Eret'i hatta Hazreti Ömer içeri ilk sakladıkları Habbab İbni Eret oluyor. Onu Peygamber Efendimiz yanına Hazreti Ömer'i Müslüman olması için götüren kişi Habbab'dır. Allah'a evet. Ya hatta yani Hazreti Ömer Taha suresini okuyunca Bismillahirrahmanirrahim Taha ma enzelna aleykel Kur'an liteşka illa tezikraten limen yahşa tenzilen diye başlıyor ayet-i kerime devam ediyor. Okuyunca dayanamıyor Hazreti Ömer. Ma ahla diyor. Ne kadar güzel diyor. Tabii o ne kadar güzel deyince okuyuşundaki o hali, tavrı gizlendiği yerden Habbab görünce çıkıyor. Ya Ömer, Allah Allah'a ya Ömer diyor. Allah Resulü'nün ya Rab iki Ömer'den birisine İslam'ı nasip et. İslam onlarla güçlendir dediği için dua ettim. Ne olur Ömer sen ol diyor. Ne olur bu sen ol diyen sonra da onu Resulullah'ın yanına götüren kişidir. Hazreti Ömer onu çok seviyor. Sonraki yıllarda da çok sevmiştir. Said İbni Zeyd zaten sever. Böylece onlarla birlikte namaz kılma, yan yana durma imkanı buluyor. Yani kölelikten efendiliğe bu aziz insanlarla, asaretiyle tanınan insanlarla, İslam'a ilk gönül verenlerle yan yana namaz kılma, bir safta rükuya ve secdeye gitme, cihat meydanlarında fırtına gibi esme imkanı ve fırsatı buluyor. Allah Resulü hayattayken ömrü tamamen böyle geçmiştir. İslam'a hizmetle geçmiştir. Onlarla beraber olmanın izzeti ve şerefini duyarak geçmiştir. Mümin kardeşlerinden daima yakınlık görmüştür. Yine mümin kardeşlerine cihat meydanlarında fayda veren nice kılıçlar dövmüştür, nice kılıçlar yapmıştır. Onun kılıçları elden ele ve dilden dolaşmaya da devam etmiştir. O sebatı üst mertebede evet, göstermiştir evet. Diyorsunuz hocam. Bir de kurbiyetle alakalı konuşalım isterseniz. Kurbiyet kelime anlamıyla aslında bir Allah'a yakınlık demek ya hocam. Evet. Hazreti Habbab'ın kurbiyetiyle alakalı neler söylemek istersiniz hayatına baktığımız zaman? Allah'a yakınlığıyla alakalı hatıralar var mıdır? Buyurun. Elbette ki var. Şimdi ondan önce şöyle bir Hazreti Ömer'le geçen bir hatırası var. Yani onu bir vurgulayayım. Artık Peygamber Efendimiz hayatta yoktur. Hazreti Ömer devridir. Hazreti Ömer devri zaferlerle dolu bir devirdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh 10 yıl civarında halifelik yapmıştır. 10 yılı biraz geçmiştir. 10 yılın 10 yılı da neredeyse zaferle doludur. Dünya kadar ganimet Medine'ye yağmur gibi yağmıştır. Yani o mescidin avlusu almamıştır, dışarılara taşmıştır. Yani düşünün o derece. Sırf gelen Kisra'nın bir elbisesi vardır. Paha biçilmez değerde bir elbisedir, düşününüz. Bütün bunları şunun için söylüyorum. Hani günümüzdeki gençler eski yılları unuttular. Bu ülkede neler yaşandı? Şu anda bulunduğumuz mekanın bile ben ilk yıllarını biliyorum. Burada bile neler yaşandı? Bütün bunları bilmiyor gencimiz, neslimiz, milletin başından. O günlerde yetişen gençler de İslam'ın o günlere nasıl geldiğini bilmiyorlar. İslam zaferden zafere koşuyor. Önünde Pers İmparatorluğu çatırdamış, yıkılmış. Bizanslar önünde duramıyor. Kuzey Afrika boydan boya fethedilmenin eşiğinde durmadan İslam orduları ilerliyor. Ama bugünlere İslam nasıl geldi kimse onu bilmiyor. Hazreti Ömer demek ki böyle bir eksiklik görmüş, bunu bildirme ihtiyacı duymuş olsa gerektir ki gençleri toplamış, gençlere hak davanın nereden nereye geldiğini, kimlerin bu uğurda çileler çektiğini, ilk günlerde Müslümanların başından neler geldiğini anlatmaya çalışıyor. O gençlerin İslam bugüne kolay gelmedi. Bu davaya, hak davaya sahip çıkın, bunu onlara aşılama duygusu içerisinde. Tam o bunlarla konuşurken, konuşma ilerlediğinde Habbab çıka geliyor. Habbab'ı görünce çok seviniyor, kalkarak kucaklıyor, alıyor, getiriyor. Bu köşeye en layık sensin, Bilal'den sonra diyor. Dolayısıyla en çok eziyeti. Arkasından sözü bağlayarak diyor ki, Habbab diyor, sen bu acıları, çileleri en çok yaşayanlardansın. Bilal'den sonra en çok yaşayanlardansın. Yaşadığın bir hadiseyi gençlere anlat ki, gençler bu davanın bugüne kolay gelmediğini öğrensin diyor. Tabii yaşayan insan farklı anlatır. İçerisinde bulunan insan, gören insan, şahit olan, bilen insan, bu kıyas yapabilen insan da anlatır ama içinde yaşayan insan gibi hiç kimse anlatamaz. Yani anlatması zayıf olsa bile onun anlattığı çok farklıdır. Haliyle böyle arzu ediyor. Ama Habbab İbni Eret çok konuşkan birisi değildir. Ama Hazreti Ömer'in de ne yapmak istediğini biliyor. Ayağa kalkıyor, sırtındaki gömleğini çıkarıyor ve sırtını gençlere dönüyor. Mekke'deki anlatacaklarıma örnek olacak bir şey demiştim. Habbab İbni Eret'in sırtı bakılmayacak bir durumda. Dalga dalga, inişli çıkışlı. İnan o sert yapılı, o güçlü kuvvetli Hazreti Ömer gözyaşlarını tutamıyor. Habbab diyor, bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Yani bakılamayacak bir durumda bir sırt. Habbab diyor ki, Müslüman olduğumu öğrendiklerinde, yani kabileyle beraber geldiler kalabalık olarak. Ne yazık ki beni Akkor, o ateşin, demirci körüğünün önünde Akkor haline gelen ateşin üzerine bastırıyorlar. Habbab İbni Eret radıyallahu anh'ı, vücudundan akan kan, su ve ter, ateşi söndürünceye kadar, sırtı bu hale gelinceye kadar ateşin üzerinde tutuyorlar. Gençler o manzarayı görünce ne diyeceklerini, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bu aynı zamanda Habbab radıyallahu anh'ın neler çektiğinin farklı bir örneği olsa gerektir. Onun için dedim, belki de Bilal'den daha fazla acı ve sıkıntı çekmiştir. Bilal radıyallahu anh da Rabbim bilir yani hangisinin ne olduğunu. Ama böyle dehşet bir manzara da yaşanmıştır. Yani sizin yavaş yavaş evet, nasıl bu Sahabe Efendimiz'i seçtiğinizi de aslında anlıyoruz evet, hocam. Allah razı olsun. Şimdi devam seçtiğimi edelim, biraz daha iyi anlayacaksınız. Hı-hı. Yani şey olarak Habbab İbni Eret radıyallahu anh sonraki yıllarda zengin bir sahabidir. Yokluktan gelmiştir, kölelikten gelmiştir. Kazancının tamamını nerede efendisine verir. Kendisi boğaz tokluğuyla beraber yaşar. Hayatını böyle devam etmiştir. Ama o Habbab ömrünün sonuna doğru artık zengin bir sahabidir. Neden zengin bir sahabidir? Birisi kılıç ustalığından veya demirciliğindeki o başarısından dolayı. Ama ikincisi artık zaferler birbirini takip ettiği için Habbab İbni Eret ara buldukça demircilik yapıyor. Ama yani neredeyse her cihat meydanında var. Her ganimetten de şüphesiz kendisine pay veriliyor. Biliyorsunuz İstanbul hukukunda bir savaşta elde edilen ganimetin 3/4 askere dağıtılır. Fiilen o ordunun içerisinde bulunan askere dağıtılır. 1/5 devlet hazinesine alınır. Medain mesela fethedildiğinde, Medain kapları, kacakları, o gelen hazineleri bilmem neyi falan saymıyorum. Askere verilen, sırf nakit olarak verilen çil altın olarak verilen kişi başı 9000 dinardır. 9000 dinar, tekrar ediyorum, bir dinara altın paradır dinar ve gösterişli şöyle bir koç alınır, kurbanlık koç. Bunu da Peygamber Efendimiz bir sahabiye verdiği için, bana bir koç al diyerek bir dinar verdiği için biliyoruz. O değerde bugününle düşününüz milyonlar edecek yani bir paradır. Bir savaştan elde edilen ganimet, ki en çok ondan edildiği kanaatini taşıyorum. Medain'in fethinde bu. Medain Pers İmparatorluğu'nun merkez şehridir. Şimdi varlıklı bir insandır. Tabii Medine-i Münevvere'de özellikle Bedir gazilerden, İslam'a ilk gönül verenlerden yaşlanan insanlar vardır. Sahabilerden yaşlanan insanlar var. Habbab İbni Ered'in mal varlığı kendine yetiyor ve artıyor. Şimdi yapısı gereği insanlara ben size yardım edeyim diyemiyor demekten utanıyor. Kendi kendine düşünüyor, ne yapabilirim, ne edebilirim diye evine bir ev yaptırıyor, oda yaptırıyor. Evinin ana cadde tarafına, bakan tarafına bir oda yaptırıyor. Bu odanın içerisine bir dolap yaptırıyor. Dolaba da içeri girince hemen kendini belli eden bir raf yaptırıyor. Bu rafa mal varlığını koyuyor. Cadde tarafına kapısını yaptırıyor. Daha sonra mescitte namaz kıldıktan sonra oradaki sahabiler genellikle akşam namazını kılmışlarsa yatsıyı da beklerler. Kılarak evlerine dağıtırlar. Bazen ikindi namazından sonra gölgeler uzadığı için yapacak iş yoksa insanlar gölgeliklere otururlar. Akşam üzeri sahralarda serinlik başlar. Rüzgar hareketlenme başlar. Bizde mesela Antalya'da biz bulunduk. Akşam üzeri oldu mu hava dingin olur. Rüzgar yön değiştirecektir. Ne dağdan eser ne denizden eser. İki arada bir derede kalırsın. Hiçbir şey kıpırdamaz. Mekke-i Mükerreme'de ise ikindi sonu hareketlenme başlar. Ya da şöyle rüzgar başlar. Bu devrelerde insanlar çok toplanırlar ve çok sohbet ederler. Bir araya geliyorlar, sohbet ediyorlar. Bu sohbet sırasında Habbab İbni Eret radıyallahu anh ayağa kalkıyor. Büyüklerim diyor, kardeşlerim, Cenab-ı Allah bize ömrümüzün sonunda varlık verdi diyor. Ben açlıkta çektim, toklukta gördüm diyor. Yoklukta gördüm, hepsini yaşadım diyor. Ben büyüklerime yardım etmek istiyorum ama teklif etmeye utanıyorum diyor. Sizin için bir oda yaptırdım. Bu odaya girdiğinizde diyor, odanın içerisinde bir dolap göreceksiniz. Dolapta da bir raf göreceksiniz diyor. Bende para olduğu müddetçe o rafta para olacak diyor. İçeri girebilirsiniz diyor. Bu kapı sizin kapınızdır. Bu odaya ailemden hiç kimse girmeyecek diyor. Sadece ben orada rafa bakmak, rafta para var mı yok mu onu kontrol etmek için gireceğim. Bende para olduğu sürece o rafta da para olacak. Ne olur geliniz, giriniz, kapıyı çalmayınız. Bu kapı sizin kapınızdır. İstediğiniz vakit gece veya gündüz açabilirsiniz. İhtiyacınızı içeriden alabilirsiniz. Benim yapmayı beceremediğim iyiliği yapmak için ne olur bana yardımcı olun. İhtiyacı olan kardeşlerim, büyüklerim gelerek oradan ihtiyaçlarını alsınlar diyor. Tabii tarih bize kimler geldi o eve bunu kaydetmiyor. Kimler geldi, kimler ihtiyacını gördü, kimler ne kadar aldı, kimler bundan faydalandı bunu kaydetmiyor. Ama şunu da kaydetmiyor. Habbab İbni Eret radıyallahu anh bu ilanı ikinci bir defa yapmamıştır. Niye gelmiyorsunuz gibi bir cümlesini artık biz ondan duymuyoruz. Buna göre bu odanın çalıştığını, bu rafın çalıştığını, bu dolabın çalıştığını anlıyoruz. Ama tarih bize bir şey daha kaydediyor. Habbab İbni Eret Kufe'de hayata gözlerini yumduğunda sözünü ettiği bu raftan 80 bin dinar parası çıkmıştır. Bu müthiş bir rakamdır. Yani şu olarak 80 bin bir servettir. Bir servet. Ben sıfırın bol olduğu yıllarda, o bizim 1 milyon, 1 liranın 1 milyon olduğu yıllarda o zaman bir yapmıştım. Ya, dehşet bir rakam ortaya çıkıyordu. Sıfırların ucunu bulamıyorsun. Bugün yeniden yapmak lazım ama inan bunu kaç yıl oldu okudum. Herhalde bir 20 yıl olmuştur ama bunu ilk okuduğum an gözlerim dolu dolu olmuştu. Neden? Sadece Habbab'ın güzelliği değil. Habbab ayrı güzel. Yani şüphesiz. Ama o cemiyet de çok güzel. Yani bugün bir oda düşünün. İçerisinde diyelim ki 10 milyon para olduğu bilinsin o odanın içerisinde. Odanın kapısında da kilit yok. gece açabilirsin, gündüz açabilirsin. Böyle bir kapı olduğu bilinsin. Bir iyilik sever çıksın, bunu yapsın. Yapabilir. Bugün de bulabilirsin bir tane şey yapabilir. Ama böyle bir cemiyeti bulmak kolay bir hadise değildir. Acaba böyle bir meblağ bir odada dursa kaç saniye durabilir? Yani bırakın saate, bırakın güne, bırakın öldüğünde o raftan o kadar para çıksın. İnanın o odanın kendisi bile durmaz. Kapı parçalanır, duvarları yıkılır. İzdihamdan en az bir 20-30 kişi ölür. Herhalde bir 20-30 kişi de birbirinin elindekini almak için boğazını sıkar öldürür. Onun için yani Habbab'ın bu kadar erdemli, bu kadar güzel davranışı kadar bir cemiyetin bu kadar kanaatkar olması, bu kadar sadece ihtiyacını alması, tabii, hala o rafta para bulunuyor olması, vefatında o raftan bu kadar meblağlık ve paranın çıkması müthiş bir, yani unutulmayacak bir medya, insanlığa insanlık öğretilecek güzelliktedir. Hocam bir nevi sadaka, evet, taşı fikri de buradan çıkmış diyebilir miyiz? Acaba benim de hemen aklıma o geldi. Sadaka taşını acaba böyle bir güzel davranıştan mı alındı? Bilemiyorum. Böyle bir bağ kurmakta biz zorlanıyoruz. Ama şu bir duygu var. Alan insanlar ezilmesin, minnet altında kalmasın, gönül rahatlığıyla alsın insanlar duygusu sadaka taşında da var, bunda da var. Ama biz bu güzelliği, bak İslam bu güzelliği sadece Habbab İbni Eret'le o çağda mı yaşamış? Hayır, sonraki günlerde de yaşamışız. Bunun örneği de sadaka taşıdır. Yani sadaka taşını camilerin böyle, tabii, gözden uzak yerlerine korlardı. Ve insanlar almaya mı gidiyor, koymaya mı gidiyor belli değildi. Ne kadar aldı hiç belli değildi. Alan insanlar ezilmezdi. Müthiş bir güzellik taşırdı. Evet. Eyvallah hocam, programımızın sonuna geldik. Evet. Bu vesileyle sohbetinize, evet, maşallah doyum olmuyor. Cenab-ı Allah ezizi yada eylesin. Neler söylemek istersin hocam, veda edelim sonrasında. Cenab-ı Allah iyiliklerin yeşerdiği, filizlendiği. Çünkü iyilikler iyilikleri tetikler. Habbab İbni Eret'in bu davranışı iyilik yapmak isteyen diğer gönülleri tetikler. İyilik yapan, iyilik düşünen, hayır düşünen, kanaatkar olan insanları yetiştirmeyi nasip eylesin. İnsanımızı manevi duygulardan uzaklaştırdılar. Uzaklaştırmak için ne yazık ki özellikle çalıştılar. Zalimlere Rabbim fırsat vermesin. İslam'ı İslam'ın güzelliğiyle yaşayan bir neslin yetişmesi için bizleri hizmetkar eylesin. Rabbim Hak davayı muzaffer, bizleri yolunun yolcusu ve hizmetkar eylesin diyor, noktalıyorum. Amin. Evet. Allah razı olsun. Bilmiyorum hocam. Çok teşekkür ederiz. Doktor Şerafettin Kalay hocamız bu hafta bizlerleydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz huzurunda. Habbab İbni Eret'i radıyallahu anh, sahabe efendimizi o seçti dedip anlatacağım. Bizler de bu vesileyle öğrenmiş olduk. İyi ki de geldiniz hocam. İnşallah nice programlar, nice sahabe efendilerimizi anlatan bir gönül olarak sizleri ekranlarda görmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Efendim, Ashab-ı Selam Olsun programının daha sonuna geldik. Bambaşka bir programda, başka bir bölümde karşınızda olmak ümidiyle ve duasıyla Allah'a emanet olun.